Hoofdstuk 21 van 20.000 mijlen onder zee. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. 20.000 mijlen onder zee door Jules Verne. Hoofdstuk 21. Aan land. Ik was zonderling te moede toen ik aan land stapte. Ned Land stampte op de grond alsof hij die in bezit nam. Er waren echter nog maar twee maanden verlopen sinds wij, volgens de uitdrukking van kapitein Nemo, passagiers op de Nautilus, maar, inderdaad, gevangenen van de kapitein waren. Binnen weinige minuten waren wij reeds op een geweerschot afstands van de kust het binnenland ingestapt. De grond was bijna geheel koraalvormig, maar enkele uitgedroogde stroombeddingen, waarin ik stukken graniet vond, toonden aan dat dit eiland tot de primaire aardvorming behoorde. Ons uitzicht werd door prachtige bossen belet. Grote bomen, soms van 60 tot 70 meter hoog, waren verbonden door slingerplanten. Natuurlijke hangmatten, welke een licht windje heen en weer bewoog. Aan de voet dier woudreuzen en onder het dichte bladerdak was de grond bezaaid met de schoonste en welriekendste bloemen. Zonder op al die schone voortbrengselen van de Nieuw-Guineese flora te letten, liet de Amerikaan het aangename voor het nuttige in de steek. Hij zag een kokosboom, sloeg er enige vruchten af, brak die door en wij dronken de melk en aten de pit met een smaak welke deed zien dat wij niet volkomen tevreden waren met de gewone spijzen op de Nautilus. Uitmuntend, zei Ned. Uitstekend, antwoordde Koenraad. Ik geloof niet, zei de Amerikaan, dat uw vriend Nemo er zich tegen verzetten zal als wij een lading kokosnoten mee aan boord brengen. Ik geloof het ook niet, antwoordde ik, maar hij zal er niet van willen proeven. Zoveel te erger voor hem, meende Koenraad. En zoveel te beter voor ons, antwoordde Ned Land, des te meer houden wij. Eén woord slechts, Ned, zei ik tegen de harpoenier, die gereed stond om een andere kokosboom te plunderen. De kokosnoot is goed, maar voordat ge er de sloep mee vollaat, dunkt mij dat we eerst moesten onderzoeken of het eiland geen even nuttige zaken oplevert. Verse groenten bijvoorbeeld zouden door de kok van de Nautilus gretig ontvangen worden. Meneer heeft gelijk, antwoordde Koenraad, en ik stel voor om in ons vaartuig drie plaatsen open te houden, één voor vruchten, één voor groenten en één voor wild, hoewel ik van dit laatste nog het minste of geringste niet gezien heb. Koen, we moeten aan niets wanhopen, antwoordde Ned. Laat ons dan verder gaan, hernam ik, maar goed uit onze ogen zien, want al schijnt dit eiland onbewoond, dan zouden er toch wel eens wezens op kunnen wonen die minder kies dan wij op het soort van wild waren. Nu, nu, riep Ned met een betekenisvolle beweging zijner kakenbenen. Wat, Ned? Riep Koenraad. Ik begin waarachtig te begrijpen, hervatte de Amerikaan, hoe plezierig het mensen eten zijn moet. Ned, Ned, wat zegt ge daar? Antwoordde Koen. Gij, een menseneter? Maar dan zou ik niet meer veilig bij u zijn, met wie ik mijn hut moet delen. Zal ik dan nog eens half opgegeten wakker worden? Hoor eens, vriend Koen, ik hou veel van u, maar niet genoeg om u zonder noodzaak op te pruimen. Ik vertrouw het maar half, zei Koenraad. Kom aan, op de jacht. We moeten volstrekt een stuk wild schieten om die kannibaal tevreden te stellen, of anders zal meneer op een morgen niets anders vinden dan wat brokken van een knecht om hem te bedienen. Onder het houden van dergelijke gesprekken drongen wij in het sombere woud door en doorkruisten dit gedurende 2 uur in allerlei richtingen. Het toeval diende ons in het vinden van eetbare planten, en een van de nuttigste bomen uit de keerkringstreken verschafte ons een kostbaar voedsel, hetwelk aan boord ontbrak. Ik bedoel de broodboom, die op het eiland Gueboroar veelvuldig voorkomt. Deze boom onderscheidde zich van de andere door een rechte en 14 meter hoge stam. De top was van bevallige, ronde vorm en droeg grote, gelopte bladeren. Uit die bladerkroon kwamen grote, ronde vruchten, van een decimeter lang, welke uitwendig zo met stekels bezet waren, dat zij daardoor de schijn hadden van zeshoekig te zijn. Het was een nuttige boom, waarmee de natuur die streken waar het graan ontbreekt, voorzien heeft en die zonder veel arbeid te vorderen, gedurende 8 maanden van het jaar, vruchten geeft. Ned Land kende die vruchten wel, hij had er bij zijn talrijke reizen meermalen van gegeten en hij wist ze goed open te krijgen. Toen hij ze zag, werd zijn begeerte aanstonds opgewekt en hij kon zich niet langer bedwingen. Ik mag sterven, meneer, zei hij, als ik niet van die broodboom eet. Eet ervan op uw gemak, vriend Ned, We zijn hier om alles te beproeven. Doe het dus. Het zal niet lang duren, zei de Amerikaan, en met een lens gewapend stak hij een hoop doodhout in de brand, dat weldra helder opflikkerde. Gedurende die tijd zochten Koen en ik de beste vruchten van de broodboom bijeen. Enkele waren nog niet rijp genoeg, en haar dikke bast omvatte een wit, doch weinig vezelig merg. Anderen waren geel en geleiachtig, en wachtten slechts het ogenblik om geplukt te worden. In die vruchten zat geen kern. Koenraad bracht er een twaalftal aan net, die ze op een kolenvuur legde, nadat hij ze in schijfjes gesneden had. Terwijl hij dit deed, zei hij, ge zult eens zien, meneer, hoe lekker dit brood is. Vooral als men in lang geen brood gehad heeft, zei Koen. Het is zelfs geen brood meer, voegde de Amerikaan erbij. Het is een heerlijk gebak. Hebt ge dat nooit gegeten, meneer? Nee, net. Welnu, maak u dan maar gereed om iets heel lekkers te genieten. Als gij er niet weer naar verlangt, ben ik de koning der harpoeniers niet meer. Na weinige minuten was het gedeelte der vrucht, dat aan de gloed van het vuur was blootgesteld geweest, geheel verkoold. Het binnenste was een wit deeg, een soort van week kruim, waarvan de geur aan artisjokken deed denken. Ik moet het bekennen, dit brood was voortreffelijk, en ik at het met groot genoegen. Ongelukkig, zei ik, kan men zulk een deeg niet vers houden, en het komt mij onnodig voor om er een voorraad van op te doen om mee te nemen. Wel nu, kom aan, meneer, riep Ned Land uit. Gij spreekt als een natuuronderzoeker, en ik zal handelen als een bakker. Koen, haal eens een hoop vruchten op, die wij mee kunnen nemen als we weer naar boord gaan. En hoe maak je die gereed? Vroeg ik. Door uit het merg een gegist deeg te maken, dat zonder te bederven lang bewaard kan blijven. Als ik het gebruiken wil, dan zal ik het in een kombuis laten bakken. Al is het al een beetje zuur, dan zult ge het toch wel lekker vinden. Ik zie dus net dat er niets aan dit brood ontbreekt. Ik wel, meneer. We hebben nog behoefte aan enige vruchten, of, althans, groenten erbij. Laat ons die dan zoeken. Toen wij die oogst bijeen hadden, gingen we op weg om dit landelijk maal volledig te maken. Ons onderzoek was niet tevergeefs, en tegen de middag hadden wij een grote voorraad bananen. Deze heerlijke vruchten uit de verzengde luchtstreek zijn het gehele jaar door rijp, en de Maleiërs, die er de naam van pisang aan hebben gegeven, eten ze zonder te koken. Tegelijk met de bananen verzamelden we nog andere vruchten, onder andere ananassen, van buitengewone grootte. Doch deze oogst ontnam ons een groot deel van onze tijd, die we overigens niet behoefden te betreuren. Koenraad keek altijd naar net. De harpoenier liep vooruit, en terwijl hij door het bos wandelde, verzamelde hij zonder zich te vergissen uitstekende vruchten, om zijn voorraad volledig te maken. Ontbreekt u niets? Vroeg Koenraad. Kuchte de Amerikaan. Wat beklaagt gij u? Al die planten en vruchten maken geen maal uit, antwoordde Ned. Hiermee eindigt de maaltijd, dat is het dessert. Maar de soep en het gebraad, waar zijn die? Zeker, Ned, zei ik, gij hebt ons carbonade beloofd, die tot het rijk der fabelen schijnen te blijven behoren. Meneer, antwoordde de Amerikaan, de jacht is niet alleen niet geëindigd, maar ze is zelfs nog niet eens begonnen. Geduld maar, we zullen nog wel een gevederd of behaard dier tegenkomen, en is het hier niet, dan is het ergens anders. En is het vandaag niet, dan is het morgen, voegde Koen erbij, want we moeten niet al te ver gaan, en ik stel zelfs voor om naar de sloep terug te keren. Wat, nu reeds? Riep Ned Land. We moeten voor de nacht terug zijn, zei ik. Maar hoe laat is het dan? Vroeg de Amerikaan. Tenminste 2 uur, gaf Koenraad een antwoord. Hoe spoedig gaat de tijd aan de wal om, zuchtte Ned Land treurig. Op weg, riep Koenraad. We kwamen dus door het bos terug en sneden daar nog enige koppen uit jonge palmbomen, welke wij als kool konden eten, en vonden bovendien een soort van kleine snijbonen. We waren zwaar beladen toen wij de sloep bereikten. Ned Land vond echter dat wij nog niet genoeg hadden. Het toeval begunstigde hem. Op het ogenblik dat wij ons zouden inschepen, zag hij verscheidene bomen van 8 tot 10 meter hoog, die tot de palmsoorten behoorden. Die bomen, even kostbaar als de broodboom, wordt met recht onder de nuttigste van de gehele Maleisische archipel gerekend. Het waren sago-bomen, die vanzelve voorttelen zonder aangekweekt te worden, daar zij evenals moerbijbomen loten schieten en zichzelf zaaien. Ned Land wist hoe men zulke bomen behandelen moest. Hij nam zijn bijl en die met grote kracht zwaaiende, had hij er weldra twee of drie voor de grond toevallen, wie er met witte stof overdekte bladeren bewezen dat ze rijp waren. Ik keek er meer naar met het oog van een natuuronderzoeker dan van iemand die uitgehongerd was. Hij begon met van elke stam een reep schors van een centimeter breed af te scheuren, waaronder een net van lange vezels lag, dat uit niet te ontwarren knopen bestond, en met een soort van gomachtig meel aan elkander zat geplakt. Dit meel was de sago, welk voedsel vooral door de bevolking van deze archipel genuttigd wordt. Ned Land stelde zich voor het ogenblik tevreden met de stam in stukken te hakken, zoals hij met brandhout zou gedaan hebben. Hij behield zich vol om er later het meel uit te halen en op te zamelen, en om het, als het in de zon wat gedroogd was, in tormen te laten hard worden. Eindelijk verlieten wij tegen 5 uur 's avonds met al onze schatten het eiland, en een half uur daarna lagen wij weer naast de Nautilus. Bij onze komst verscheen er niemand. De grote ijzeren cilinder scheen verlaten. Toen we onze voorraad aan boord hadden, ging ik naar mijn kamer, waar het souper gereed stond, en ik at en ging naar bed. De volgende morgen, 6 januari, gebeurde er niets bijzonders aan boord. Geen enkel gerucht, geen enkel teken van leven kwam tot mij. De sloep was naast het vaartuig blijven liggen op dezelfde plaats waar we haar de vorige avond gelaten hadden. Wij besloten nog eens naar het eiland Goeiburoar te gaan. Ned Land hoopte op de jacht gelukkiger te zijn dan de vorige dag en wilde een ander deel van het woud bezoeken. Met het opgaan der zon waren wij op weg. In weinige ogenblikken bereikte onze sloep met behulp van een gunstige stroom het eiland. We gingen aan land en, omdat we dachten dat het goed was als wij aan het verlangen van Ned Land voldeden, volgden wij hem, doch hadden werk om hem met zijn lange benen bij te houden. De Amerikaan liep de kust in westelijke richting langs, daarna doorwaadde hij enige kleine riviertjes en ging naar een hoogvlakte, welke door wonderschone bossen begrensd werd. Enige ijsvogels zwierven langs de riviertjes, doch lieten zich niet benaderen. Hun schuwheid bewees mij dat die vogels wisten dat zij van wezens van ons soort te wachten hadden, en ik maakte daaruit de gevolgtrekking dat als het eiland al niet bewoond was, er tenminste van tijd tot tijd mensen kwamen. Toen wij een vrij wilderige weide door waren gegaan, kwamen we aan de rand van een klein bos, waar het gezang en gekweel van een groot aantal vogels ons vrolijk tegenklonk. Dat zijn nog maar vogels, zei Koenraad. Maar er zijn er toch bij die men eten kan, antwoordde de harpoenier. Ik geloof het niet, vriend Ned, hervatte Koenraad, want ik zie niets dan papegaaien. Vriend Koen, was het deftige antwoord van de Amerikaan. De papegaai is een fazant voor hem die niets anders te eten heeft. En ik zal er nog bijvoegen, zei ik, dat als hij goed wordt klaargemaakt, die vogel nog wel de moeite waard is. En inderdaad, onder het dichte gebladerte fladderde een heerleger van papegaaien van tak tot tak. Ze schenen slechts op een zorgvuldige opvoeding te wachten om te kunnen spreken. Voor het ogenblik kakelden ze met wijfjes van allerhande kleur en met deftige kakatoes, die over enige wijsgerige stelling schenen na te denken, terwijl schitterend rode vogels, als een stuk scharlaken dat door de wind wordt voortgejaagd, voorbijvlogen, te midden van een vogelenheer, dat met de prachtigste kleuren was uitgedost. Het was een verscheidenheid van bevallige vogels, zoals ik nooit gezien had, doch die over het algemeen slecht om te eten waren. Evenwel ontbrak er aan deze verzameling nog één vogel, welke nooit over de grenzen van de Papoea-eilanden gekomen is. Het toeval diende mij weldra ook hierin. Na een niet zeer dicht kreupelhout te zijn doorgegaan, vonden we een vlakte met heesters bedekt. Daar zag ik prachtige vogels opvliegen, wier lange vederen hen noodzaakten om tegen de wind in te vliegen. Hunne dwarrelende vlucht, de bevalligheid der bochten, welke zij in de lucht beschreven, de schittering hunner kleuren, trokken bijzonder onze aandacht. Ik herkende ze zonder moeite. Paradijsvogels, riep ik uit. Orde der bussen, afdeling der, antwoordde Koenraad. Is het ook familie van de patrijzen? Viel Ned Land hem in de rede. Dat geloof ik niet, doch ik reken toch op uw behendigheid om een van die prachtige dieren uit deze hemelstreek te vangen. Ik zal het beproeven, meneer de professor, hoewel ik meer gewoon ben om met de harpoen dan met het geweer om te gaan. De Maleiërs, die met de Chinezen grote handel in deze vogels drijven, hebben verschillende manieren om ze te vangen, waarvan wij nu geen gebruik konden maken. Dan eens zetten zij strikken in de toppen der bomen, waarin de paradijsvogels bij voorkeur zich ophouden. Dan vangen zij ze met lijmstokken. Soms zelfs vergiftigen zij het water, waarin die vogels gewoonlijk gaan drinken. Wat ons betrof, wij moesten ze in de vlucht schieten, waardoor wij weinig kans hadden om er een te krijgen. Wij verspeelden daarom ook een deel van onze ammunitie. Tegen 11 uur 's morgens waren wij de eerste rand der bergen, welke zich in het midden des eilands verheffen, over, en we hadden nog niets geschoten. De honger begon ons te plagen. De jagers hadden gerekend op hetgeen zij zouden schieten, en daarin hadden zij ongelijk gehad. Gelukkig schoot Koenraad tot zijn grote verbazing 2 dieren tegelijk dood en verschafte ons daardoor een ontbijt. Hij schoot namelijk een witte en een houtduif, die vlug geplukt en uit het spit gestoken, voor een vuurtje van doodhout gebraden werden. Terwijl die beestjes gereed werden gemaakt, bereidde Ned Land enige vruchten van de broodboom. Daarna aten wij de beide duiven op en vonden ze voortreffelijk. De muskaatnoot, waarmee zij zich gewoonlijk voeden, geeft aan hun vlees een zekere geur en doet ze overheerlijk smaken. Het is evenals jonge hoentjes die truffels eten, zei Koenraad. En wat ontbreekt u nu nog, Ned? Vroeg ik de Amerikaan. Een 4-voetig stuk wild, meneer Aronnax, antwoordde Ned Land. Al die duiven, dat is maar bijwerk en een mondterging. Ik zal dan ook niet eer tevreden zijn, voor ik een beest heb doodgeschoten, waarvan ik carbonade kan eten. En ik niet, Ned, alvorens ik een paradijsvogel gevangen heb. Laat ons de jacht dan voortzetten, antwoordde Koenraad, maar naar de zeekant toe. We zijn tot de helling der bergen genaderd, en ik geloof dat het beter is om naar de bossen terug te keren. Dat was een wijze raad, en we volgden die. Na een uur te zijn voortgegaan, waren we in een waar bos van sagobomen gekomen. Enige onschadelijke slangen vluchtten voor ons uit. De paradijsvogels verdwenen als wij naderden, en ik wanhoopte er wezenlijk reeds aan om ze onder schot te krijgen, toen Koenraad, die vooruitging, zich eensklaps bukte, een blijde kreet slaakte en met een prachtige paradijsvogel in de hand naar mij toe kwam. Bravo, Koen, bravo, riep ik. Meneer is wel goed, antwoordde Koenraad. Zeker niet, mijn jongen, je hebt daar een meesterstuk begaan om een van die vogels te vangen, en dat nog wel met de hand. Als meneer hem eens goed bekijken wil, zal hij zien dat er zoveel verdienste niet insteekt. En waarom, Koen? Omdat die vogel zo dronken als een snip is. Dronken? Ja, meneer, dronken van de muskaatnoten, welke hij onder de boom, waar ik hem gevangen heb, opvrat. Kijk eens, vriend Ned, wat het vreselijk gevolg der onmatigheid is. 1000 duivels, antwoordde de Amerikaan, het is wel de moeite waard om mij te verwijten hoeveel jenever ik sedert 2 maanden gedronken heb. Ik bekeek ondertussen de schone vogel. Koenraad bedroog zich niet, de paradijsvogel, dronken van het koppige sap, was onmachtig om zich te bewegen. Hij kon niet vliegen, zelfs bijna niet lopen. Dit verontrustte mij echter niet, en ik liet zijn roes stil uitwoeden. De vogel behoorde tot de schoonste der 8 soorten, welke men op Nieuw-Guinea vindt. Het was de grote, smaragdkleurige paradijsvogel, een van de zeldzaamste. Hij was 3 decimeter lang. Het kopje was betrekkelijk klein. De ogen, die dicht bij de bek stonden, waren ook klein, doch hij vertoonde een wonderschone afwisseling van kleuren. De bek was geel, de poten en nagels bruin, de vleugels lichtbruin met purper aan de uiteinden, de kop en hals lichtgeel, de borst smaragdkleurig en de buik kastanjebruin. Boven de staart staken 2 lange, hoornachtige en met dons bedekte schachten uit, welke in zeer lichte en lange veren van zonderlinge fijnheid eindigden. Zodanig was het uiterlijk van die uitstekend fraaie vogel, welke de inboordingen dichterlijk de vogel der zon noemen. Ik wenste dit exemplaar van de paradijsvogels mee naar Parijs te kunnen nemen, om hem aan de plantentuin ten geschenke te geven, waar er geen enkele levend is. Is hij dan zo zeldzaam? Vroeg de Amerikaan op de toon van een jager, die uit een wetenschappelijk oogpunt zeer weinig om wild geeft. Zeer zeldzaam, wakkere vriend, en vooral hoogst moeilijk om ze levend te vangen. Zelfs als ze dood zijn, worden deze vogels nog als een belangrijk handelsartikel beschouwd. Daarom hebben de inboorlingen een middel verzonnen om ze na te maken, zoals men paarlen en diamanten namaakt. Wat? Riep Koenraad. Maakt men valse paradijsvogels? Ja, Koen. En weet meneer hoe die inboorlingen dat doen? Zeer goed. De paradijsvogels verliezen in de oostmoesson hun prachtige staartveren. Deze worden door de namakers van vogels opgezocht en aan een tevoren verminkte papegaai aangeplakt. Dan verven en vernissen zij de vogel en sturen die voortbrengselen hunner zonderlinge nijverheid naar de Europese museums of aan liefhebbers. Mooi zo, riep Ned Land. Al is het dan de vogel niet, dan zijn er toch zijn vederen, en zolang het beest niet gegeten wordt, zie ik er geen kwaad in. Al was mijn begeerte nu voldaan door het bezit van een paradijsvogel, de wens van de Amerikaanse jager was nog volstrekt niet vervuld. Gelukkig velde Ned Land tegen 2 uur een groot bosvarken, dat de inlanders Bari Utang noemen. Het dier kwam goed van pas om ons wezenlijk vlees van een 4-voetig dier te verschaffen. Ned was trots op zijn schot. Het varken, door de elektrische kogel getroffen, was mors doodgevallen. De Amerikaan sneed het open en haalde er de ingewanden uit. Toen sneed hij er vast een half dozijn ribbetjes uit, welke hij voor ons avondmaal wilde roosteren. Daarop ving de jacht opnieuw aan, welke nog blijken moest geven van de heldendaden van Ned en Koenraad. De twee vrienden, het kreupelhout doorkruisende, joegen een troep kangoeroes op, die op hun lange achterpoten wegvluchten. Maar ze sprongen niet zo snel weg, of de elektrische kogel kon hen in hun vaart nog wel stuiten. O, meneer, riep Ned Land, wien de jagers woede naar het hoofd begon te stijgen. Wat heerlijk wild, vooral gestoofd. Wat voorraad voor de Nautilus. 2, 3, 5 voor de grond. En als ik denk dat wij al dat vlees zullen opeten en dat die gekken daar aan boord er niets van meekrijgen. Ik geloof waarlijk dat, als de Amerikaan niet zoveel gepraat had, hij in overmaat van blijdschap de gehele troep zou doodgeschoten hebben. Maar hij stelde zich tevreden met een dozijn van die buideldieren. Ze waren klein van stuk, het waren eigenlijk springkonijnen, die in holle bomen nestelen en ontzaggelijk vlug zijn. Maar al zijn ze klein, zo is hun vlees toch bijzonder gezocht. We waren zeer tevreden over de uitslag onze jacht. De vrolijke Ned stelde zich voor om de volgende dag naar dit bekoorlijke eiland terug te keren, dat hij, zo het scheen, van alle eetbare dieren beroven wilde. Toch, hij rekende buiten de waard. 'S avonds om 6 uur waren we weer op het strand. Onze sloep lag op haar gewone plaats, de Nautilus stak altijd als een lange klip op 2 mijl voor de kust boven de zee uit. Zonder dralen begon Ned Land aan het gewichtige werk voor ons diner. Hij verstond de kookkunst bijzonder goed. Weldra verspreidde de varkensribbetjes, die hij boven aan kolenvuur roosterde, een aangename geur. Toch ik bemerk dat ik de Amerikaan nadoe. Ik raak nu reeds opgewonden door een geroosterd varkensribbetje. Maar vergeef het mij, zoals aan Ned Land. Om kort te gaan, ons maal was overheerlijk. 2 houtduiven kwamen ook op de spijskaart voor, en behalve dit en de andere vleesspijzen, een sagopastei, brood van de broodboom, enige mangas, een 30 dozijn ananassen en het uitgegiste sap van zeker soort van kokosnoten, waardoor wij wat opgewonden werden. Ik geloof zelfs dat mijn waardige bakkers niet zo heel helder meer waren. Als wij vanavond eens niet naar de Nautilus terugkeerden, zei Koenraad. Als wij er eens nooit weer heen gingen, voegde Ned erbij. Op dat ogenblik viel er een steen voor onze voeten neer en maakte een einde aan de voorstellen van het tweetal. Het einde van hoofdstuk 21.